Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Ocak Pazartesi. Yıl 2019, ay 1, gün 7, Kasım 61. 1440 Hicri Cemaziyel Evvel 1, 1434 Rumi Aralık 25. Günün şiiri. Yalnız değiliz. Bir ufka vardık ya artık, yalnız değiliz sevgilim. Gerçi gece uzun, gece karanlık ama bütün korkulardan uzak. Bir sevdadır böylesine yaşamak. Tek başına, ölüme bir soluk kala, tek başına, zindanda yatarken bile asla yalnız kalmamak. Ahmet Arif. Günün tarihi. 150 yıl önce bugün 7 Ocak 1869'da şair ve yazar Rıza Tevfik Bölükbaşı doğdu. Filozof lakabıyla tanınan Rıza Tevfik Bölükbaşı hece şiirini yayınladı. 30 Aralık 1949 yılında da İstanbul'da vefat etti. 2 yıl önce bugün 7 Ocak 2017'de gazeteci ve yazar Refik Erduran 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Günün malumatı Ocak ayında meyve bahçesi. İyi havalarda elma, armut, kiraz, erik, kayısı ağaçları budanır ve bütün ağaçların kurumuş dalları kesilir. Güzün açılan çukurlara ağaçlar dikilir. Çiçek bahçesi. Her taraf bellenir, bozulan çimenler ve tarhlar yenileştirilir, çiçek soğanları dikilir, iyi havalarda güller budanır, yabaniler aşılanıp çelik yapılır. Her türlü soğanlı çiçek, sobalı yerlerde yetiştirilen çiçek çeşitleri, begonya, ateş çiçeği, kökü yerli çiçeklerin her türlüsü dikilir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple de birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Soledad Bravo'dan Violin de Becho, Becho'nun kemanı adlı şarkıyla yaptık. Bir orkestrada keman çalar Becho, o savunmasız çocuklar gibidir. Hayatı ona acı veren bir kemandan başka bir şey değildir diye başlayan, hem yaşam hem ölümdür keman, onu çalarken Becho göklerdedir, çalamaz olur, ayrılır orkestradan, çünkü sevmek de çalmak da bedelsiz değildir diye de biten son kıtasında bir şarkı. Bunu aslında bir Soledad adlı bir başka önemli insan için çalıyoruz. Şimdi bunu çaldık yani. Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabında 7 Ocak'tayız. Ve Günler Yürümeye Başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Torun. Rafael Barrett'in torunu Soledad sık sık dedesinin bir sözünü hatırlıyordu. Eğer dünya üzerinde iyi yoksa onu icat etmek gerekir. Kendi seçimiyle Paraguaylı, doğuştan devrimci Rafael Barrett, evde geçirdiğinden daha fazla zamanı hapiste geçirdi ve sürgünde öldü. Torunu, 1973 yılında bugün Brezilya'da kurşuna dizildi. Onu teslim eden asi denizci, devrimci lider onbaşı Anselmo oldu. Bir kaybeden olmaktan bıkan, İnandığı ve sevdiği her şeyden pişman olan bu adam, Brezilya'daki askeri diktatörlüğe karşı birlikte mücadele ettiği yoldaşlarını birer birer ihbar etti ve onları işkenceye ya da ölüme yolladı. Aynı zamanda karısı olan Soledad'ı en sona bıraktı. Onbaşı Anselmo onun saklandığı yeri gösterdi ve uzaklaştı. İlk kurşunlar duyulduğunda o çoktan havaalanına varmıştı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atmamız iyi olur. 1634'te 4. Murat'ın emriyle padişah Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi boğdurularak öldürülmüş. Böylelikle Osmanlılar'da da ilk defa bir Şeyhülislam katledilmiş oluyor padişah emriyle. Heykel dikilmemiş mi sonra? Hayır, henüz yok. Bildiğim o zamanlar heykelde dikilmiyor galiba. Evet, şey yasak. Heykel, resim filan. 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Celal Bayar'la Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koral'tan Demokrat Parti'nin kuruluş başvurusunu yaptılar. Türkiye'de önemli bir demokrasiye geçiş denemesinin başlangıç noktası bugündü. Bunun mana ve ehemmiyetini ya da anlam ve önemini belki azıcık Ali Bilge ile de konuşma fırsatı bulabiliriz bugün. Önemli bir yıl dönümü. Sarıkamış'ta da binlerce, on binlerce kişinin şehit olmasının yıl dönümüydü dün. Ve ülke çapında anıldı. Özellikle de on binlerce insanın katıldığı dondurucu soğukta yapılmış bir kutlama var. Anma var. Kutlama tamamen yanlış oldu. Özür dilerim, düzeltip. Ve böyle işte. 1957 yılında da bugün Milli Türk Talebe Birliği iki şeyin yasaklanmasını istemiş Türkiye'de. Bir tanesi rock'n'roll müziği, öbürü de striptease. Striptease'in ne günahı var? Rock'n'roll müziğini anlıyorum da striptease'in ne günahı var? Neden striptease'in yasaklanmasını istiyorlar? İnsanlar evlerine striptease de mi yapamayacaklar? Ne istiyorlar insanlardan? Milli Türk Talebe Birliği ki şu anda iktidarda bulunan partinin birçok önde gelen isminin çekirdeğinden yetişmiş olduğu bir oluşum. Eski meclis başkanı da, evet, kahraman da oradandı. İşte, rock and roll sevmiyorlar, bir de striptease sevmiyorlar anladığım kadarıyla. Bilmiyorum, aynı değerleri paylaşmıyorum. Ben seviyorum rock and roll'u. Rock and roll kalıcıdır. Böyle bir programımız vardı. 24 sene önce başlamıştı. Epey de sürdü. Ben deniz yapıyordum. Güzel. Evet. Şimdi haberlere geçelim. Kar yağmış. Sabahleyin konuştuğum taksici, bir taksi şoförü dostum, o söyledi. Bütün bilumum ana kavşaklar kapatıldı. Kapandı yollar demişti. O kadar büyük. Hiçbir şey görünmüyor dedim. Bitti dedi. Birdenbire ortadan kalktı dedi. Demek ki küresel ısınma yok dedim ben de. O da olur mu öyle şey? Küresel ısınma var ve çok kötü dedi. Bu son kısmı uydurdum. Ben de bir an sokağa çıktınız ve nabız yokluyorsunuz zannettim. Ve İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı beklenmesi nedeniyle Türk Hava Yolları da bugün gerçekleşecek iç ve dış hatlardaki bazı seferlerini iptal ettiğini de duyurmuştu. O da dünkü bir haberdi. Dün gece 10 saat 10'a doğru verilmiş Diken'den bir haber. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de hem dün akşam hem de bugün bu sabah için İstanbul'da kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don uyarısı da yapmıştı. Gördüğün gibi taksi şoförü yalnız değil. Evet. Türk Hava Yolları'nda da bazı seferler, yani Odessa, Sofya, Kişinyov, Kharkiv, Malta, Selanik, Malta mı? Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu, Giresun, Samsun, Antalya ve Gaziantep seferleri iptal edilmiş. Üzücü. Şeye baktın mı sen? Malta yok vaziyetine. Malta yok. Kanuni Sultan Süleyman'ın çok büyük bir güçle kuşattığı Malta'da başarılı sonuç elde edilemeyince ve epey kayıpla dönüldüğün zaman Sultan, Amiral, Sultan'ın amirallerinden bir tanesi öyle demiş. Malta yok. Yok muymuş? Evet. Hı-hı. Yokmuş haritada. Öyle diyor. Evet. Hangi paşa olduğunu söyleyemeyeceğim ama. Rivayet odur yani. Evet. Yani değerlendirmemiz gereken konulardan bir tanesi olsa gerek bu. Malta'nın olmadığı mı? Malta'nın olmadı, evet. Evet, değerlendiririz. Osmanlı İmparatorluğu'nun da sanıldığından daha az güçlü olduğunu gösteren bir olay olarak alınmış Batı dünyasında ve ondan sonra da Viyana kuşatması da böylece daha güçlü bir şekilde yapılmış diye de rivayetler var Malta işin başında. Rodos Şövalyeleri. Şimdi bir iki Türkiye'den haberle başlayalım aslında. Bir kere özelleştirmeler var. Özelleştirme yani ciddi bir şekilde kapitalizmin tasallutunun gerçekleştiği üç olaydan bahsediyoruz. Bir tanesi Milli Savunma Bakanlığı'nın 20 Aralık'ta özelleştirme kararı alınan tank palet fabrikasını. Bak, bu senin en çok ilgilendiğin konu. Palet fabrikası? Tank. Kar paleti değil. Tank paleti. Ve BMC'ye devri için aylar öncesinden hazırlığa başladığı da ortaya çıkmış. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberi bu. Sakarya'daki tank fabrikası için özelleştirme kararı alınmadan uzun zaman önce, aylar önce BMC'ye atölye tahsis edilmiş. BMC kimin? Biliyor musun onu? İbrahim Tatlıses diye isim var ama. Ethem Sancak ve onun Katarlı ortağı. Anladım. Bilemedin ama mühim değil. Yaklaştım. Yaklaştın, evet. Bence BMC dedin. Karardan 6 ay önce fabrikadaki 2 atölye ve 1 arazi BMC'ye bedelsiz kiralanması için emir göndermiş bakanlık. Emirname. Malta yok demiş. Bedelsiz versinler demişler. Evet. Geçen haftada bir atölye ve arazinin BMC'ye tahsisini istemiş. Bence BMC demiş yani. Hı hı. Hüseyin Hayatsever'in haberi bu. Özelleştirme kararından aylar önce bu tahsis. İhalenin de adrese teslim olacağını ortaya koydu diyor haberde. Yorum, haber yorum. Aynı zamanda Bakan Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da eski orgeneral geçen hafta fabrikaya yaptığı ziyaret tatmin edici değil demiş. Türk Harp İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz 19 Ocak'ta kitlesel eylem yapacaklarını söylemiş. 19 Ocak'ta kitlesel eylem var. Yani adrese teslim tank haberi var, bir tanesi bu özelleştirmenin. İkinci özelleştirme vaziyeti Ziraat Bankası'ndan geliyor. Üreticiye, çiftçiye haciz gönderen Ziraat Bankası kulüplerin tüm borçlarını üstlenecek diyor. Çok güzel. Bu iyi bir haber değil mi? Bir Gün çok gazetesinin güzel manşette bu. Üreticiye haciz, kulüplere kalkan. Hangi banka yapıyordu bunu? Ziraat Bankası. Ziraat Bankası özel bir banka değil mi? Bunu kendi inisiyatifiyle beraber hesap verebileceği olan ortaklarla beraber aldıkları bir kararla yapıyorlar bunu. Ziraat Bankası özel değil miydi? Zannetmiyorum. Zerbank denirdi bizim zamanımızda. Ne yani şimdi benim cebimden çıkan parayla beraber kulüplerin vergi borçları mı silinecek? Evet. Bana ne? Ne demek sana? Bana ne? Ben ilgilenmiyorum sporla, futbolla. Onu sen, zorunda mıyım vergilerinin silinmesi gününde katkıda bulunmak? Tabii zorundasın. Selahattin'e sor bak. O da öyle diyor. Başına. Selahattin ödesin. Selahattin ilgilenir sporla, futbolla. Ben ilgilenmiyorum. Ben sporu yapmıyorum yani. Yapmalısın. İzlemiyorum. Sağlığa iyi gelir. Yapmıyorum. Malta yok. Yani Futbol Federasyonu ile Bankalar Birliği'nin yaptığı anlaşma kapsamında olmuş. Futbol Federasyonu kimin? Futbol Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Hayır efendim. Demirören Holding'in. Başında o var. Başında o var. Evet, Ziraat Bankası borcu bulunan kulüplerin borçlarını üstlenecekmiş işte. Çok borcu vardı. Kaç zamandır bunu dile getiriyorduk çeşitli programlarda, spor programlarında da Alper Ulagay'la beraber. Evet. Evvelki gün bir araya gelmişler işte Demirören'le Ziraat Bankası Genel Müdürü, bir de TBB. TBB ne? TBB mi? Hmm. Türk Tabipler Birliği. Yok, olamaz. Başka bir şey olacak. Bak bakalım. TBB'ye. TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın. Kulüp borçlarına uzun vadeli yapılandırma yapmak ve kulüplere nakit akışlarında rahatlama sağlama konusunda anlaşmış. Türkiye Barolar Birliği. O da değil. O da mı değil? Ay buldum. Türkiye Bank... Özür dilerim. Kusura bakmayın. Pazartesi mamurlu. Türkiye Bankalar Birliği. Heyecanlandım bir an. Hı, oldu Türkiye şimdi. Türkiye Bankalar işte. Birliği. Üçüncüde tutturdun. Evet. Böyle atarak gidersek yalnız... Hoş olmadı ama. Uzun sürer bu program. Yani işte uzun vadeli yapılandırma, rahatladın değil mi? Bak nakit akışlarında rahatlama. Kulüpler 31 Ocak'a kadar borçlarını bankaya bildirecek ve bu borçlar banka tarafından ödenecekmiş. Süper. Şöyle bir fikrim var. Bu ay malum enflasyon oranları da açıklandı ve beklenilenden oldukça düşük bir seviyede yansıdı şu anda piyasalara. Her yerde indirim var ama ben biraz desteksiz gittim bu ay. Kredi kartı borçları birikti. Önerim şu, Açık Gazete spor kulübü olarak biz de başvuralım. Başvuralım, evet. Evet. Doğru. AG Spor. AG Spor. Yapılandırma isteyelim. Ardından da Ziraat Bankası benim kredi kartı borcumu ödesin, olmaz mı? Rahatlıkla olur. Zor bir şey mi? Yaparım. Yok. Ben bu yasal prosedürün altına imzamı koyarım yani. Nereye gidilecekse, vergi dairesi vesaire, giderim. Soğuk hava ama giderim. Eğer böyle bir şey yapacaksa. Daha 31 Ocak'a kadar vaktim var zaten. Rahat rahat olabilir. Borçlar, üreticiler bankaya tepki göstermişler. Yalnız Burcu Cansu'nun haberi bu. Bir Gün Gazetesi'nden. Ziraat Bankası'nın şirketlere kullandırdığı ve tahsil edemediği yakın izlemedeki donuk kredi alacak toplamı ne kadarmış biliyor musun? Ne yalnız kadarmış efendim? 10 milyarın üstünde. 10.2 milyar. Bankanın geçen yıl 83,4 milyon olan reklam ve sponsorluk harcamaları ise bu yıl 122 milyon Türk lirasına fırlamış. Bu da Nurcan Gökdemir'in boks haberi. Böyle ilginç değil mi? Sadece futbol kulüpleri değil değil mi? Diğer kulüpler de yararlanacak. Mesela boks yapsak gene aynı şekilde borçlarımız karşılanacak devlet tarafından. Ve herhalde bakalım buna. Bu ilginç ve güzel bir haber. Efendim. Ben hala neden bu kulüplerin borcunu ödemek için para vermek zorunda olduğumu anlamıyorum ama. Sen ödemeyeceksin ki, çiftçiler ödeyecek. Çiftçiler sinirlenmiş biraz. Çiftçiler kulüpler desteklenirken bizim tarım borcumuza ya haciz geliyor ya da tarlalarımız satışa çıkarılıyor diye isyan etmişler. Gayrimilli çiftçiler olsa gerek bunlar. Spor sevmiyorlar tabii. Evet, gayri spor, anti spor ve gayrimilli çiftçiler olsa gerek. Yani Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği, bak TBB, futbol kulüplerinin borçlarını üstlenmek üzere ortak projede ilk adım atmışlar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de aynı zamanda Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin de sahibi. Evet. Ve dağıtımı filan. TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla mali sorumluları bir araya gelmişler. Bak ne güzel bir, hepsinin bak istisnasız hepsi erkek ve istisnasız hepsinin kravatı ve takım elbisesi var. Benim bir takım elbisesine ihtiyacım var. Yani aynı masaya oturacaksak. Önüne de böyle çiçek koyuyorlar. Spor takım elbisesi var. Saksı da yok. Bu botlarla da olmaz. Önceden bir destek günü mü düzenlesek acaba Açık Gazete Spor'a? Düşünebiliriz. Demirören Aydın'ın dün tüm kulüplerin borçlarının Ziraat Bankası tarafından, Zerbank diyelim kısaca, ödenerek yapılandırılacağını açıklaması bekleniyormuş. Bugün, bugün açıklanacak. 31 Ocak'a kadar borçlarını bankaya bildiriyorsun. Hı hı. Ardından Ziraat Bankası trink ödüyor. Öyle mi? Evet, trink. Taksitler, ne kadar borcum? Trink. Orası Ziraat Bankası'nı ilgilendirecek bir şey. Bu sistem alt lig kulüpleri için de geçerli oluyormuş. İşte. Tamam. İşte tamam. AGS. Antrenmanları hemen başlıyoruz. AGS Spor. Evet. Canın kredi kartı borcunu ödemek için. Kesinlikle öyle. 31 Ocak'a kadar vaktimiz var değil mi? Evet. Tank paleti de istiyor musun? Kar paleti istiyorum efendim. Bakarız. Mümkünse. Bakarız icabına. Bir de şey var, üçüncü bir özelleştirmeden bahsediyorum. Bu da Burgazada da Madame Marta koyu açık artırmayla satılmış. Özelleştirilmiş. Kime satılmış efendim? Özel kişilere satılmış. Bütün adalıların ve Burgaz adalıların gözü gibi koruduğu, halkın ücretsiz denize girebildiği ve kamp yapabildiği İstanbul'daki neredeyse tek bölge olan. Birinci derecede sit alanı. Madame Marta koyu. Adı biraz sakat. Değil mi? Türkçe olmalıydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihaleyle özel kişilere devredilmiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün son uygulaması bu. Müşterek alanlar olan adalardaki vakıf arazilerini paraya çeviriyor. Burgazada da gerçekleşmiş. 9adabirdeniz.com'dan aldığımız bir haber bu. Adalar savunmasından geliyor. Bir Martamız kalmıştı başlığıyla. Ve 15 Aralık'ta yapılan ihaleyle Madame Marta koyu ve çevresindeki 50 dönümü aşkın arazi 15 bin Türk lirası aylık kira bedeliyle 15 yıllığında kime devredilmiş? Burgazada da restoran işleten bir kişiye kiralanmış. Yabancıya gitmemiş gene. Halki. Böylece Burgazada'nın doğal yaşamı ve kültürel belleği açısından en önemli bölgelerden birinin turizm işletmelerine açılması için ilk adım atılmış oluyor. Kim karar veriyor efendim buna? Hı? Kim karar veriyor? Turizm Bakanlığı herhalde. Turizm Bakanlığı şurası satılsın dediği zaman satılabilecek pozisyonda mı her yer Türkiye'de? Değil. Ama öyle gibi olmuş. Birinci derecede sit alanı. Evet, herhalde. Tamam, o zaman değiştirelim adını. Hacı Maide Hanım olsun ismi koyun. Yani insanlar gidebilsin para vermeden. İlla para vererek mi gitmek zorunda? O kadar da değil. Madame Marta koyunun da içinde yer aldığı toplam 56 dönümlük arazi, birinci derecede doğal sit alanı Marta koyundan Kalpazankaya'ya kadar. Bu isim de tatsız. Kalpazankaya değiştirmek lazım. Çok geniş bir bölgeyi kapsıyor. Arazi üzerindeki Madame Marta'nın evi de dahil olmak üzere çeşitli binalar için, bak, imar barışı. İmar barışı. İmar affı değil, imar barışına yararlanmak üzere yapılan başvurular sonrasında alınacak turizm ruhsatı bu bölgenin turistik işletmeleri açık hale gelmesine neden olacakmış. Bölgeyi bak ne yapacaklarmış. İhya edeceklermiş. Evet, çok iyi bildin. Tellerle çevirip alana girişleri ücretli hale getirip bölgede konser alanı, plaj, restoran ve kafeterya gibi tesisler kurmayı planlıyormuş. Yani ihya ediyor işte işletmeci. Projeleri için resmi onay süreci halen devam ediyormuş. Striptease'de olacak mı acaba? Bizim evin olduğu bölgeyi de satmasınlar. Korkmaya başladım. Yani Turizm Bakanlığı sizin evin olduğu bölgede petrol var deyip böyle. Ya da turizm açısından onu Enerji Bakanlığı yapar. Turizm açısından gayet verimli bir bölge olarak görünüyor şu anda orası diye. Satmasınlar topikün. Bunu yapabilecek güce sahip herhalde kendileri bu olaydan anlaşıldığı üzere. Bu petrol dedin de bu şey var. Kongo'da bu doğal alan var ya korunan. Yeryüzünün son dağ gorillerinin falan bulunduğu Virunga. Oraya da bir Soko şirketi. Soko? Evet, bir İngiliz şirketi bu. Şey yapıyor. Hayvanları koruma adı altında siz uyduruyorsunuz diye. Çok son derece ilginç bir film var. Virunga Parkı ile ilgili. Orada biz bu hayvanlar numara sizin yaptığınız aslında altındaki petrolleri sonra işlemek istiyorsunuz diye tasallut ediyorlar. İç savaş falan var. Neyse ilginç bir film evet. Var yani. Ama sonuçta şu anda Burgazada'daki durumu açıklayacak olarak görebileceğimiz bir hadise yok ortada. Sadece Turizm Bakanlığı'nın verdiği bir karar mı? Evet. Sadece Turizm Bakanlığı kimseye sormadan oraya giden oranın sakinlerine sormadan oradaki bir restoran sahibine satmaya karar verdiği bir koy burası yani. Bu kadar basit bu işler. Evet, teller, ücretli giriş, konser alanı, plaj, restoran ve kafeterya. Ama içki var mı bilmiyorum. İçki bak, olur mu canım? Olmaz tabii. Şarap kelimesine sansür gelmiş. Ah, ne dedim? Ne kelimesini? Rütüp, üzüm suyu. Bir de üç harfliler diyecektimişiz bundan sonra. Şey, benim ismim Can ya. Hı. Hayatın iyi var orada. Ona da aynı zamanda şey demek gerekiyormuş. Üç harfliler. Bana da üç harflerden diyebilirsiniz. Üç harfli. Üç harfli ya. Özel kişilerin işletmesine açılması için yürütülen çeşitli kampanyalara karşı adalılar tarafından temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyordu. Ama özel kişilere devredilince halkın kıyı kullanım halkının elinden alınması ve paralı hale getirilmesi doğal ve kültürel yaşamın tahribi endişelerini de büyütüyor. Burgazada'da ve tüm adalarda tepki yaratmaya devam eden devir işlemi ve ihalenin iptali için girişimler de başlamış durumda. Ciddi bir mücadele de orada da olacak. Biraz önce bahsettiğim haberi de buldum efendim. Rütük cin kelimesini yasakladı. Üç harfler denilecekmiş diye Sputnik Türkiye'den. Onlar Rusya kaynağı şey ya. Oradan söyleyebiliyorlar. Bundan sonra böyle bir şey varmış. Şarap, bira, rakı öpüşmek yasakmış. Cumhuriyet Gazetesi de yazmış ama onu daha önceden yazmış. Glock? Glock derken? Glock. Ha, Glock. Glock'la alakalı bir şey yok ama biraz önce söylediğim yasaklar Cumhuriyet Gazetesi'nin Nisan ayındaymış geçtiğimiz. Kanal D'de program yapan Müge Anlı sunumu esnasında cin kelimesinin yasaklandığını, bunun yerine üç harfler denilmesi gerektiğini söylemiş. Ayrıca şarap kelimesinin de sansürlendiği iddia edilmiş. Bira? Ama yani kullanmayalım o kelimeyi lütfen beyefendi demiş Müge Hanım. Bizim başımız rütükle belaya sokmayın. O kelime yasaklı. İki saattir boşuna mı üç harfli diyoruz biz demiş. Tonik bilmiyorum. Ha, evet. Yok o yasak olur mu ya? Tonik güç. Öyle mi? Evet. Yüz tonik. Üç harfliler tonik. Evet. Üç harfliler tonik. Evet. Durum bu. Öte yandan da uluslararası durumlara da geçeceğiz tabii ama öncelikle şunu söyleyelim. Türkiye'de bayağı ciddi bir problem var. İnsanlar birbirlerini, babalar çocuklarını öldürüp sonra da merdivenden düştü diyorlar. Öğrenciler tez hocalarını öldürüp ben kopya çekmek zorundaydım, kendimi kaybettim diyorlar. Böyle bir genel hal var Türkiye'de. Bu da endişe verici. Bu arada Bartolomeos Ukrayna Kilisesi'ni tanıyan kararnameyi de verdi. Ekümenik Patrik Bartolomeos Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi Tomos'u Kilise Metropoliti Epifani'ye verdi. 15 Aralık'ta kuruldu Ukrayna Ortodoks Kilisesi. Cumartesi pazar günü düzenlenen hafta sonunda iki törenle bağımsızlığını kazandı. Otosefali deniyor buna. Ekümenik Patrik Bartolomeos Kilisenin bağımsızlığını belgeleyen ve Tomos adı verilen kararnameyi Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifani ile birlikte Patrikhane'de cumartesi günü düzenlenen törenle imzalamıştı. Dün sabah da kararnameyi Ayayorgi Kilisesi'nde yapılan ayinle Epifani'ye teslim etti. İstanbul'daki törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko da katılmış ve ağlamıştı hatta. Dün yaptığı açıklamada, yani evvelki gün oluyor herhalde, tüm dünyada milyonlarca Ukraynalıya kurulacak kilisede dua etme çağrıma karşılık verdikleri için teşekkür etmek istiyorum demiş ve Tanrı nihayet bize Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni gönderdi demiş. Evet, aynı zamanda programın girişinde söyleyecektim ama haberi bulamadım. Hristiyanların, Ortodoksların inancına göre Hazreti İsa'nın doğumunu ve vaftiz edilişinin 2019. yılı kutlamaları yapıldı. Fener Rum Patrikhanesi'nde ve Üsküdar'da düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma törenleriyle yapıldı bu kutlama. Evet, aynı zamanda Yeşilköy'de de vardı. Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Ayayorgi Kilisesi'nde gerçekleşen ayin diye yazmışlar Sputnik'in haberinde. Fener Rum Patriği Bartolomeos ile Ukrayna'daki yeni kurulan Birleşik Bağımsız Ortodoks Kilisesi Başkanı, biraz önce sizin de dediğiniz Başpiskopos Metropolit Epifani yönetiminde başlamış. Ardından çok sayıda kişi katılmış Rum Ortodoks cemaatinden yapılan bu şeye, kutlamalara, dini törene ve ardından da haç atma töreni gerçekleştirilmiş. Bu yıl haçı da Yunanistan'ın Selanik şehrinden gelen Mihail Voskanidis almış. Aynı zamanda Yeşilköy'de de bir Rum vatandaş çıkarmıştı. Haçı denizden diyelim. Evet, bin yılın imzası diye verilmişti dünkü 6 Ocak pazar tarihli Hürriyet gazetesinin manşet haberinden. Ukrayna Kilisesi'nin Rus bir kilisesinden bağımsızlığını sağlayan tarihi imza atılınca 988'den bu yana süren dini idari yapı bozulmuş oluyor. Poroshenko ağladı diye. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril de geçen pazartesi Bartolomeos'a mektup gönderip bağımsızlık kararnamesini imzalamaması çağrısında bulunmuştu engelleme girişiminde ama Fırat Alkaş'la Nerdun Hacıoğlu'nun bu haberinde bu engelleme girişiminin başarısızlığa uğradı ve otosefali, yani bağımsızlık, özerklik kazandıracak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bu törenle imzalanmış. Poroshenko da gözyaşlarını tutamamış. Fakat şey var tabii, ve Putin sinirlenecek buna. Ben söyleyeyim. Öyle mi? Ben de, evet evet, çok hoş değil. Yani özelleştirmelerle özellikler arasında gidip gelen bir durum var. Kar da yağıyor ama küresel iklim krizi olanca hızıyla devam ediyor. Biz şimdi ara vereceğiz ve ondan sonra da diğer krizlere başlayacağız ama şey çok ağır durumda. Türkiye'de bir ciddi şiddet yükselişi ve bir anomi durumu var. Onun da bazı örneklerini arda arda sıralayabiliriz. Senin söyleyeceğin bir şey var mıydı? Var. TÜSİAD Başkanı'ndan yapılmış bir açıklama var. Seçim öncesi siyasetçilerin ihtiyacı olan parayı aktarma operasyonu olarak değerlendirilen kararın genel kurul kararını söylüyor Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın. Rutin bir uygulama olmadığını belirtmiş Bilecik. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik. Ana dileğimiz buradaki nakdin seçim için harcanmamasıymış. Bizim de ana dileğimiz kulüpler için gösterilen çabanın aynı zamanda Açık Gazete Spor için de gösterilmesi. Kesinlikle öyle. Ben ayrıca da tutmadığım takımların, kulüplerin bu borçların ödenmesine karşıyım ayrıca. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Herkes kendi kulübünün borcunu ödesin. Herkes kendi kulübünün. O zaman niye Ziraat Bankası ödüyor madem kendiniz vermek istiyorsunuz? Ben Ziraat Spor'u da destekliyorum. Ziraat Spor. Peki. Zer Spor. Açık Gazete. Thank you.

Türkiye'nin Avrupa'da özellikle alanı genişliyor. Sonuçta Türkiye Batı dünyasında kabulde en önemli unsur olan servet seçimler, demokrasiye geçiş tartı veriliyor. Bunun içinde de zaten ciddi rahatsızlıklar var tek parti yönetiminin içerisinde. Dörtlü takrir denilen bir çıkışla başlayan istifa süreci ve dediğiniz isimler çerçevesi içerisinde 1946'nın Ocak ayında biz serbest fırka deneyimi 1930 yılındaki serbest fırka, ondan önce de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1920 sonrası işte muhalefet partisi oluşumlarına işaret ediyorum. Bir, iki. Üçüncüsü de bu hareket ki bu 1945 sonrasında başka partiler de vardır. Bunlardan birisi Milli Kalkınma Partisi öne çıkan partilerden. Diğeri de işte Şefik Esat Hazım Müstecaplı'nın kurduğu Sosyalist Parti vardır. Başka partiler de kurulmuştur. Demokrat Parti tabii uzun yıllar tek parti içerisindeki rahatsızlıkları bir an hızlıca toparlamaya başlar. Ankara'da kurulur Demokrat Parti ve hızlı da örgütlenmeye başlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden akım vardır zaten. İşte Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinden, milletvekillerinden geçiş başlar ve bu sırada bir yerel seçim söz konusudur. Bu hızlanmayı gören Cumhuriyet Halk Partisi bir iki konuya işaret edip diğer konulara geçeceğim. Erken alır yerel seçimleri ve işte bu yerel seçimlerin erken alınmasını protesto ederler ve seçime girmez Demokrat Parti 1946 yılının yılındaki yerel seçimleri önce adıya alır. Daha sonra akımın çok yüksek olduğunu görürler. Bu yerel seçimlere katılım oranı mesela Ankara'da %16 filandır. Yani vatandaşlar Demokrat Parti'nin girmesinin engellenmesini, örgütlenmesinin tamamlanmasının engellenmesi üzerine daha çok bunu protesto ederler ve katılım oranı çok düşüktür. Bu o döneme yansıyan olaylardan biridir ve genel seçimleri de öne alırlar ve bu arada ne tartışılır Türkiye'de? Basın kanunu, üniversiteler ve seçimler kanunları. Demokrat Parti bu süre içerisinde örgütlenmesini tam tekmil tamamlamadan işte yerel seçimleri protesto eder, katılmaz. Milli Kalkınma Partisi de katılmaz. Ama genel seçimlerde 47'de yapılması düşünülen genel seçimlerde erkene alınır. Çünkü CHP'yi bir telaş alır tek parti rejimini. Bu arada öyle komik olaylar var ki mesela CHP genel kurullarını meclis alanlarında yapıyormuş tek parti döneminde. Bu dönemde de genel kurulunu yapar ve meclis genel kurulunu CHP kongresini yaparken dört demokrat Adnan Menderesler falan da salondadır. Yani şunu söylemek istiyorum, seçim sistemi demokratikleşmeden, üniversite basın kanunları demokratikleşmeden biz 46 seçimleriyle muhatap alırız. Ve meşhur o 46 seçimlerinde işte açık oy gizli tasnif şeklinde girilir. Demokrat Parti'nin bu sürecini anlatmak çok uzun sürer ama iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan birincisi Demokrat Parti kuruluş hazırlıkları esnasında özellikle o dönemde liberal sol çevrelerle çok ilişki içerisindedir. Bunun altını çizmek lazım. Ve onlardan önemli ölçüde muhalefet partisi ve ideolojisini oluşturmak, işte liberal bir parti programı hazırlamak anlamında yararlanılır. Bunlar içerisinde Sertenler, Sabiha ve Zekiler Serten, Tevfik Rüştü Aras, Cami Baykut, Beyce Boran, Niyazi Berkes gibi isimlere rastlamak mümkündür. Ortak bir dergi ve gazete çıkarma projeleri yaparlar. Ama daha sonra bu ilişki malum nedenlerle bozulur ki tan matbaası olayı da bunların başında gelir. Sonuç itibariyle Türkiye'de Demokrat Parti'nin kurulması işte 1950 yılında iktidara gelmesi ve 1960 yılında bir askeri darbeyle sonuçlanması sürecini çeşitli kademelere ayırarak anlatmak mümkün ama zaman zaman bir husus var. Özellikle Cumhurbaşkanı AKP ve Genel Başkanı Erdoğan tarafından dile getiriliyor. Türkiye'de 1946 yılına kadar işte tek parti rejiminin olumsuz bütün yanları ortaya koyuluyor ve koyulması gerekir. Biz de koyuyoruz. İşte tek parti diktatörlüğü. Yalnız bu tek parti diktatörlüğünün içerisinden çıkmıştır Türkiye'de bugüne kadar gelen tüm siyasi akımlar. Bunun altını çizmek lazım. Bunun içerisinde Türkiye'de Erdoğan'a baktığımızda Menderes'i son derece önemsiyor. Sonra o akımın içerisinden giden Süleyman Demirel yok sayılıyor. Sonra Turgut Özal'a giriyor. Sonra kendisine getiriyor süreci. Bütün siyasal akımlar, kendisinin doğduğu akımlar da Cumhuriyet Halk Partisi içindedir. Yani Şemsettin Günaltay da Cumhuriyet Halk Partisi içindedir. Fahri Rıfkı Atay da onun içerisindedir. Dolayısıyla tek parti döneminin bütün kusurları, yanlışlıkları ve sonra Demokrat Parti'nin vücut bulması ve sonraki siyasal partiler temel olarak bu Cumhuriyet Halk Partisi içinden doğan akımlardır. 1947'de yapılması seçimler işte şaibeli seçimler olarak tarihimize geçmiş 46 seçimleri ünlü seçimlerdir. Ki artık sonuçta Demokrat Parti yeter söz milletindir sloganıyla 1950 yılında tek parti rejimine son verir. Bu süre içerisinde demokrasiyi geçirmesinin önlenmesini düşünen isimler de vardır. İsmet İnönü'yü bu konuda tersine ikna etmeye çabaları. Çünkü yerel seçimlerdeki katılma oranının düşüklüğü erken anından boykot edilmesi, 46 seçimlerinde bütün iktidar partisi olanaklarının kullanılmasına karşın yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kimi unsurları, ki bunların başında Nihat Erim gelmektedir. Nihat Erim daha sonra 12 Mart muhtırasında karşımıza çıkacak bir başbakandır. Meşhur bir şal betimlemesi vardı Ömer Madra. Evet, gayet iyi hatırlıyorum tabii. Hürriyetlerin üzerine şalla örtmek. Şimdi Nihat Erim o şal kelimesini 1946 yılının 29 ve 30 Mayıs günlerinde başyazarıydı sanıyorum olduğu yazarlarından. Ulus gazetesinde diyor ki yani artık bu demokrasinin geçirmesinden rahatsızlık duymaya başlıyor Nihat Bey. Şu noktayı belirtmeliyiz ki sosyal bünyedeki derin rahatsızlıklar belirdiğinden bunun giderilmesinin yolu bir süre için özgürlük tanrısının üzerine bir şal örtmek ve yukarıdan aşağı bir otorite kurmaktır. Vazgeçelim bu işten diyor. Evet, şalı o zaman kullanmış yani kendisi. Mart'ta. Çok önce. Kendisinin de hukuk profesörü olduğunu hatırlıyorum. Anayasa profesörü. Anayasa profesörü değil mi? Yani çok uygun aslında. Özgürlüklerin evet. Üzerine anayasal temel özgürlüklerin insan haklarının üzerine bir şal örterek meseleyi otoriter bir rejimle çözme önerisi evet. Uygun düşmüş. Yani biz vazgeçelim bu işten. Hatta pek çok kişi o dönemde İsmet İnönü'ye ben de o kelimeyi o zaman öğrenmiştim. İnönü tecennün etmiş diyorlar. Yani delirmiş demokrasi. Cinnet geçiriyor. Evet. Cinnet geçirmiş. Şimdi sonuç itibariyle yani isterseniz bununla bugün getirelim. Getirelim sonra daha ileride daha etraflıca. Demokrat Parti serüveni de ayrı bir serüvendir. Ama bu noktaların biraz hızlıca altını çizmiş olalım. Ve ekonomik duruma da bir bakalım şimdi. Milli yani Merkez Bankası'nın karının seçim öncesi bir öne çekilmesi gibi, erkene çekilmesi gibi bir olay var. Evet. Bu ne demek? Bunu sizden rica edelim. Şimdi birazcık şey saptayalım. Seçimlere giden bir ekonomi var ve yerel seçimlerle iktidar partisi ve genel başkanı otoriter rejiminin tamamen kilitlemek istiyor kapıyı ve bunun için de bütün rahatsızlıkları aşacak, ekonomik ve siyasal rahatsızlıkları aşacak önlemleri tek tek alıyor, taktikleri uyguluyor. Ekonominin kaynak ihtiyacı var. Eskisi gibi kaynak, dış kaynak bulunamıyor. Hem seçim yatırımlarında bulunmak hem de kaynak ihtiyacını sağlamak için elden gelen ne varsa onlar yapılmaya çalışıyor. Bir de durgun bir ekonomi. Durgunluk işsizliği körüklüyor. İşsizlik seçmen nezdinde durgun ekonomideki durgunluk ve ekonomik aktivitenin azalması, işsizlik boyutlarının yükselmesi, işte bu kaynak ihtiyacının da daralması bu tür önlemler almaya yol açıyor. İşte ne yaptı? ÖTV, KDV indirimleri vardı. 30 gün aralığa kadar o uzatıldı. Asgari ücret enflasyon oranında yükseltildi. İş dünyasına sağlanan teşvikler yine yinelendi, tekrar edildi. Verilmeye devam ediyor ki bir sonuç alınması da onlarla pek mümkün değil. İşte ne olursa olsun kaynak bulmak için ne yapıldı? Geçen hafta konuşmuştuk. Geçen hafta derken 2018'in son programında. Halka döviz tahvili satışı ve altın tahvili. Bakan Albayrak'ın açıklamasıyla bunun devede kulak olduğunu görüyoruz. Yani satışın sonra genişletildi bu satış. Hala da genişletildi. Süresi uzatılıyor. Hep süre uzatılıyor, genişletiliyor. Kurumlar dahil ediliyor buna. Ama buna rağmen itibar etmiyor tasarruf sahipleri. İtibar etmediği gibi aynı zamanda TL'den dövize dönerek döviz mevduatının geçen bu süre içerisinde arttığına tanık oluyoruz. Yabancı gelmiyor, yabancı çıkış yapıyor. Dünyada işte şu son 15 gün içerisinde GOP piyasaları denen gelişmede de olan piyasalarda kaynak girişleri oldu. Türkiye'den çıkış oldu. Dolayısıyla kaynağı o kadar çok ihtiyacı olan bir ülke ekonomisi pozisyonunda Türkiye. Ne olursa olsun işte imar affı süresi uzatıldı. Ondan da yeterince ekmek gelmedi. İmar affı değil, barışı. Evet, lütfen. İmar barışı, lütfen, pardon. Lütfen. Yani, dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi. Evet. Ya pardon, benim açtı. İlk tanışmam bu aflarla çok eski ağız alışkanlığı. Evet. Gece kundu tapu tahsis belgesiyle başladık biz bu işe Cancım. Öyle mi? Biz de meslekte yeniydik o sırada. Ondan sonra yani o zaman Ömer Mazze'yle ben o Ankara uğraştığımdan bir şeyler aldım. Şimdi durumumuz çok tavır mavı sahibi olabilirdi. Anladım efendim. Kusura bakmayın, biz de rutiye tabiyiz. Bazı harfler kullanıyorsunuz. Mesela cinnet kullanıyorsunuz. Orada da 3 harfler innet demeniz lazım. Şarap ileride söylerseniz onu da dememeniz lazım. Üzüm suyu şeklinde belki de distili olmuş şeklinde, evet, lanse etmek gerekebilir. Onları lanse edeceğiz. Yeni bir terminoloji. Bu şey gelirdi. Ama konu konuyu açıyor. Bu mesela Öcalan için Genelkurmay talimatları olurdu gazetelere, televizyonda. Bölücübaşı. Ha, ona yetiştim ve ben. Çocuk de. Katili. Bebek katili. Bebek katili. Rica ederim anne. Bebek katili. Ya evet. Siz de bugün beni düzeltmeniz için. Yani, bizim müşahit, burada biz de. Eski şeyde müşahit denirdi değil mi? Bak bu kelimeyi de katalım. Ama müşahiler bakın mesela Cumhuriyet'in müşahiyi kim? Elif Naci ya. Adam gibi evet, kurultayına müşahi katılmış. Müşahi ne demek? Red. Müşahih. Müsahi. Düzeltmen. Düzeltmen. Düzeltmen. Şimdi bu durumda bu kaynak ihtiyacıyla kıvranan bir iktidar var. Ama bir taraftan işte dış kaynakta bir problem yaşıyor. İçeriye yükleniyor. Barışlar, aflar vesaireler, teşvikler de sonuç alamıyor. En son nihayetinde Merkez Bankası kârına gözlükler. Merkez Bankası kanunu çerçevesi içerisinde genel kurullar Nisan ayı içerisinde yapılır. Ve bu Nisan ayındaki kuruldaki bizde Merkez Bankası'nın asli sahibi Fed gibi değildir. Yani bizde hazinedir, devlettir. Başka ortaklar vardır ama ortaklar söz sahibi değillerdir. Onlara kar dağıtımı da çok cüzi olur, sembolik olur. Dolayısıyla Merkez Bankası'nda birikmiş bir kar var. Bu karı seçim öncesi kullanmak için Merkez Bankası Genel Kurulu'nu erkene aldılar. Bu ay içerisinde yapılacak. Ve bu 20 milyar TL civarındaki bir kar var. Bu karı da seçim süreci içerisinde hazine kaynaklarını ekleyerek bu kaynak ihtiyacını artırmak ihtiyacı içerisinde de. Çünkü önümüzdeki iki ay içerisinde hazinenin 36 milyar TL'lik bir itfası var, geri ödemesi var. Yani gittikçe daralan bir kaynak pozisyonu tablosuyla karşı karşıyayız. Hem dış kaynak girişi yeterince olmuyor. Bankalar bir sendikasyon yenilemelerini evleri yani yapıyor çok yüksek oranlarda. Kamu açısından da, kamu maliyesi de özellikle bu vergi ertelemeleri falan nedeniyle de bozulmaya başlıyor. Bu ikisi yani iç ve dış açıklar problemleriyle karşı karşıya kalınca her şey el eser pozisyonunda oluyorsunuz. Merkez Bankası kârı da bu. Peki merkez bankaları nasıl kâr eder? Nerelerden kâr ederler? Onlara da şöyle bir evet, lütfen. Değinelim. İyi bilinmeyen yani, hususlar bunlar çünkü kamuoyu tarafından. Hatta bizim tarafımızdan bile itiraf edeyim ki. Merkez bankaları işte para politikasını yürütürken bir takım araçları kullanıyor. bu araçlarla da oynarken bir kar ve zarar ilişkisi doğuyor. Mesela zorunlu rezerv oranları ile var. Bankaların bulundurmak durumunda oldukları rezerv oranları. Reaskont senetlerle ilgili Merkez Bankası işlemlerinden doğuyor bunlar. Açık piyasa işlemleri dediğimiz tahvil işlemleriyle ilgili işte repo, ters repo, geri alım vaatleri, bunların çok teknik açıklamalarına giremeyeceğim. Ama bu çok duyulan şeyler. İşte döviz işlemleri yapıyor Merkez Bankası bankalarla. Bunlar sonunda işte hazine ile ilgili işlemler yapıyor. Hazinenin işlemleri, hazinenin muhtemelidir, kasasıdır Merkez Bankaları. Altın işlemleri yapıyor. Ve bu fiyat istikrarını, temel ödevi olan fiyat istikrarını, yani enflasyonla ilgili korumak ve sağlamak için yaptığı bu para politikası araçlarıyla yaptığı işlemler üzerinden de kar ve zarar elde edebiliyor. Para politikası, maliye politikası ile birleşerek Türkiye'nin, ülkenin büyümek gibi konularına, işsizlik gibi konularına, reel ekonomik konularına da intibak ettirebiliyor. Merkez Bankası'nın temel işlemi enflasyonunu, para istikrarını sağlamak ve bu anlamda da para politikası araçlarını kullanmak. Bunları da kullanırken bu işlemler nedeniyle de bir kar ve zarar doğuyor. Esas mesele burada şu. Birincisi, gerçekten bu paraya nasıl bir aç gözlülükle ihtiyaç olduğunun göstergesi olarak insan bile beklenmiyor. Biraz seçim sonrası beklenmiyor. İkincisi, merkez bankalarının bu kar ve zararın makroekonomik etkilerle ilişkisine bakmak gerekiyor. Yapılan bütün akademik çalışmalarda, yani benim 30 yıllık ekonomi dergisi, akademik dergi tarihi boyunca en fazla Merkez Bankası konularına biz eğildik diyebilirim. Dönemsellik olarak da öyleydi. Ekonomik koşullar iyiye gittiği zaman karlılık durumunda dikkat çekici bir durum olmuyor. Yani Merkez Bankaları temelli ticari bankalar gibi kar etmek zorunda olan bankalar değil. Yaptıkları işlemlerden dolayı kar ve zarar doluyor. Kriz dönemlerinde ise ekonomik durgunluğu önlemek, yani krizdeyse merkez bankaları kar ediyor. Bunun altını bir çizmek lazım. Dolayısıyla yani merkez bankasının bir ülkede makroekonomik göstergeler iyiye gittiği için gittiği zamanlarda merkez bankaları kar etmiyor. Kar etmiyor, istikrarı koruyor. Eğer merkez bankaları karlıysa, bilin ki o ekonomide makroekonomik göstergeler bozuk. Bunun altını çizmek. Evet, çok lazım. Önemli bir husus. Önemli bir şey. Bütün çalışmalar bunu göstermiştir. Yani bu genel kabul görmüş bir şeydir. Yani bir merkez bankasının kar etmesi bir ekonomi için çok makbul bir şey değildir. Bu yüksek karları elde etmesi. Bu, yani bunun detaylarına girip anlatmak, işte bu işlemlerden şöyle olursa nasıl kar ediyor, onları bir merkez bilançosu anlatmak istemiyorum. Ona giremeyiz. Üstünde şey yapamayız ama bütün temel altını çizmesi gereken husus, eğer yüksek karlılık varsa bu karlılık ekonominde durumun vahim olduğunu göstergesidir. Temel makroekonomik göstergeler açısından işlerin iyiye gitmediğini göstergesidir. Eğer bir istikrar stabiliteyi koruyorsa, bu hatta bu konuda bir grafikler de var ama şu anda anlatma şansımız yok. Yani karlılık dönemleri ve makroekonomik göstergelerle ilişkileri bu hususun altını çizmiş olalım. Yani iyi bir şey değildir merkez bankaları ama bugünkü ortamda yani ne olursa olsun her türlü kaynağa ihtiyacım var. Kamu maliyesi de bozulsun, önemli değil. Biz şu yerel seçimlerde, yani yerel seçimlerde daha önce de altını çizdim. Yani 30 büyük şehrin ve bunları çizdi Ankara, İstanbul gibi artık Türkiye'de %85 büyük şehirlerde yaşıyor. Buralardaki kayıp bir anlamda seçimin bir rejim referanduma olarak algılamasına yol açabileceğinden endişe ediliyor. Ve bu nedenle açıkçası yani kapı aralığı son derece azalmış durumda. Yani demokrasiyle ilgili olarak kapı aralığı. Bu aralığın genişlemesini, bu kapının biraz daha genişleyip bir nefes alınmasını ve istemiyor İktidar Partisi. Yerel seçimlerden sonra da malum haliniz, bu da bir şey bilindiği gibi 5 sene içerisinde seçimler Türkiye'de yasal olarak da olmayacak. Evet. Dolayısıyla Ben işsizim, açım, işsizlik oralı, gençlikte, üniversite mezunlarında %25'i vurmuş, hiç önemli değil. Bugün başbakanlığın önünde protesto yapmak mümkün mü? Yani 2001 krizinde bir emlakçıydı galiba, bilgisayarını attı. Evet. Şeyimizi, böyle, yazar kasasını attı. Yazar kasasını attı ve ondan sonra döndü, gözaltına alındı, bırakıldı. Yani protesto etme özgürlüğü vardı başbakanlığın önünde. Bugün var mı? Mart seçimlerinden sonra olacak mı? Bugün yaşadığımız olay bu. Dolayısıyla yani iktidar çok zor günler yaşıyor ekonomik olarak. Yani damat pozisyondaki kişinin açıklamalarına baktık. Yani sene başında. Yani gerçekten çok zor durumda olduğunun göstergesi bunlar. Ve işte bu tür hani John Ahmet'in dedi daim makinesi dönmüyor. Erke döner geci koyalım. Onunla dönmüyor. Onunla dönmüyor. Bu arada iki önerim var benim şahsen. Buyurunuz efendim. Bir tanesi Merkez Bankası'nın bu durumuna eğer borç yani kar yükselmezse o zaman ya Ziraat Bankası'na devredelim Merkez Bankası'nı da çünkü bizzat kulüplerin tüm borçlarını üstlenecekmiş. Evet. Ya da Merkez Bankası'na da bir kayyım atanabilir. MBK. Evet, benim de bir şeyim var, eklemem var. Müsahihi cümle içinde kullanan bir şey buldum, yer buldum. Türk Dil Kurumu'nun internet sitesi. Orada da Nazım Hikmet'ten bir alıntı yapmışlar. Müsahih yani düzeltici demek. Nazım Hikmet şöyle yazmış. Ne Hikmet dediklerine göre Nazım Hikmet'tir. Başka kimse var mı bilmiyorum ama ne Hikmet olarak. Neyse. Neyse Hikmet olmaz. Yoksa müsahih maaşımdan haftada 3 papal taksite bağlayıp seni bir şamaroğlanı gibi kullanırım demiş Nazım Hikmet zamanında. Müsahihlik yapmıştır Nazım Hikmet. Evet, İşsiz adam. Hiçbir yerde iş vermez. Başka isimlerle tefrika roman bile yazmış. Şimdi burada benim sonuna yaklaşıyoruz. Müsahihlikten şeyi atlayacağım. Yine çok üzerinde durulmayan, bilinmeyen bir konuya değinerek bu ekonomik kaynak her yere saldırıyoruz. İktidar her yerden bir şey çıkartmaya çalışıyor. Şimdi sevgili Ömer Madra ve Can, şimdi biz Türkiye'de son yıllarda bir harcama kalemini, ben bunun altını birkaç kez de çizdim, üstünde durmuyoruz. Suriye harcamalarımız, genel Suriye harcamalarımız, diğeri de askeri Suriye harcamalarımız. Bunda bilgimiz yok. Şimdi savaş kaynak ihtiyacını artıran bir durum. Kaynak sıkıntısı içinde bir ekonomiyi daha da vahimleştirir. Bir yandan harp sanayiyle ilgili harcamalar yapıyoruz. Savaş var, harekatlar. Biz 30 bin kişi iddia edilen Özgür Suriye ordusu besliyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın burada kolordular var. Başka ülke sınırlarında Türk Irak'ta bizim 20 tane askeri üs olduğumuz yazıldı. Şimdi bu 30 bu Özgür Suriye ordusunu besliyoruz, donatıyoruz, eğitim yaptırıyoruz, savaş yaptırıyoruz. Malzeme, bomba, yeme içme ve bunların aileleri de var, unutmayalım. Bunlar özel bir ordu. Evet. Bunların harcamaları var, İAŞ'si var. Artı bunlarla birlikte bölgede yaşayan gruplara destek var. Biz Irak ve Suriye'deki harcamalarımızın enflasyona olan etkisini, kaynak ihtiyacına olan etkisini bilmiyoruz. Biz borçla yönetilen bir ülkeyiz. Kaynaklarımızı borçla sağlıyoruz. O yüzden de saldırıyoruz. Yani mesela ben ahir iktisatçı ömrümde merak ettiğim hususlardan biriydi. Maalesef bu konulara çok fazla eğilmez Türkiye'de. Kıbrıs harekatının Türkiye ekonomisine yani 74'ün biz 79'da 80'de ezilirken Ömer Madra ve bizim kuşak olarak yüksek enflasyonlarla tanıştığımızın arkasında Kıbrıs'ın yatıp yatmadığı ki o zaman da ciddi bir para harcadı. Yine kaynak ihtiyacı vardı Türkiye'nin. Dolayısıyla yani bir iktisat dergisi 30 yıl yönettik. Yönetirken bu tür mesela şeyi hesaplamaya çalışılmıştı. O dönem teşvik ettik. akademisyenler, arkadaşlar bu konulara ulaştılar. Irak, bir Irak akını oldu 87'de hatırlayın. Saddam'ın Halepçe'den sonraki süreçte yüz binler geldi gitti. Bunun etkileri o zamanki iktidarlar tarafından da akademisyenler tarafından ölçülmeye çalışıyor. Bugün Türkiye'de Suriye meselesinin sosyal, siyasal ve iktisadi etkilerini ölçen bir enstitümüz var mı? Devlet Planlama Teşkilatı böyle işlerle uğraşırdı. Öyle bir teşkilat yok ortalıkta. Dolayısıyla bugünkü kaynak ihtiyacının içerisinde ben merak ediyorum bir iktisatçı olarak. Ama akademik çökmüş durumda. İşte biz ne yapıyoruz? Öğretim üyelerimizi öldürüyoruz. Bitmiş. Öğretim yargılıyoruz ve AKP'yi eleştirdi diye bildirisi kabul edilmiyor. Evet. Yani bu noktadayız. Dolayısıyla yani Merkez Bankası karının neden el atılmasını bu kadar acil bir şekilde yapılmaya kalkmasının arkasında kaynak ihtiyacı, kaynak ihtiyacımızın arkasında borçla yönetilen, borçla kaynak bulan bir ülke olarak içinde bulunduğumuz son yıllarda, yani Türkiye'nin normalde işte ordusu var değil mi? Bayağı da kuvvetli bir ordu. Ona biz yeni ordu ekledik. Ve de bu ordu özel bir ordu. Evet. Bu ordu nerede kuruldu? Antalya'da 5 yıldızlı otellerde kuruldu. Yani hatırlayın şu, dolayısıyla biz bunun maliyetini bilmiyoruz. Bunun bize yarattığı insan kaybı ayrı bir maliyet ve çok da önemli. Ama burada çok ciddi bir harcama olduğunu altını çizelim. Bunu da bitirelim mi? Evet, bitirelim. Dış borç stokunun da 30 yıllık rekora doğru gidiyor olduğuna dair de bir... 467 milyar ya. Yani milli gelirinizle oranladığınızda en kötü durumdaki ülkeyiz biz. Bir iyi yani, haber vereyim istiyorsanız konuyla alakalı olarak da. Aselsan lira bazında 2017 cirosunda %42.3 artışla dünyanın 100 havacılık ve savunma sanayi şirketi arasında geçtiğimiz sene birinci olmuştu efendim. Evet, yani bunları da değiniyoruz. Yani oralarda da açıkçası yani bu memlekette sinyalizasyon yapmıyorsunuz hızlı treni ama füze yapmaya falan başlamışsınız. Onun evet. Ne kadar yerli ve milli falan onlar yani, da. 13 yılda da rekor kırıldığından bahsediliyor savunma sanayi. Sinyalizasyon yokmuş ve tren yanlış hattaymış, onu da hemen ekleyeyim. Alican Uludağ'ın haberi var Cumhuriyet'te. Bir saat geciken ve bu sayede tren kazasından kurtulan 22 yıllık makinist Ahmet Turan Demir ifadesinde Devlet Demiryolları'nı suçlamış. Yanlış hatta giden trenin fark edilip engellenmesini sağlayacak bir otomasyon sisteminin Sincan çıkışına kadar mevcut olmadığını söylemiş. Dehşet verici bir haber. Bununla bitirelim isterseniz. Evet, yani Türkiye ekonomisinde o hızlı tren kazası gibi bir durumda olduğunu da ifade edelim ve kapatalım. Herkese iyi yıllar. İyi yıllar. Yayınlar. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Life is is most jolly. Blow, blow the winter wild. Freeze, freeze the bitter sky that does not bite so nigh as benefits for God. Though thou the waters wall, thy sting is not so sharp as friend remembered not. Ooh, hi-ho, sing hi-ho, oh-ho-ho, ha-ha, unto the green holly, most friendship is feigning, most loving me folly. Oh, I hope the holly, oh, holly, he jolly, blow, blow the winter Al Bowley ve arkadaşlarının orkestrasından dinlediğimiz Blow Blow the Winter Wind. Yani önce güneşin gün doğumu şarkısıyla başlamıştık. Şimdi de kış rüzgarlarıyla devam etmiş olduk. Üfle üfle ey sen kış rüzgarı yeli diye bir parça. Çok eski bir parça bu aslında. Albert Alec Bowley asıl adıyla. Bundan 120 yıl önce doğmuştu. 1899'da 7 Ocak'ta. Ve Mozambik'te de 1941'de hayata veda etmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında önemli bir müzisyen. Onu andık. Ona günaydın dedik. Açık Radyo'da saat 9.40. Ona 20 var. Ve az zamanda çok işler başarmak için hemen şeyden de dış politikadan da biraz bahsedelim. Bolton geliyor. Ankara ziyareti öncesi Amerikan Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Postbik Bolton. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında da gerginlik var. İsrail'de pazar günü dün yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri askerleri Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek demiş. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır demiş. Yani Deutsche Welle Türkçe'den de bu BBC haberiydi. Deutsche Welle Türkçe'den de Amerika Birleşik Devletleri'nden çekilme için ön koşul Kürtlere güvenlik garantisi demişler. Bolton onu da söylüyor. Türkiye'nin hedefi PKK, PYD, YPG terör örgütleridir diye de cevap almış. Trump Suriye'den asker çekmenin çabuk olacağını hiçbir zaman söylemedik diyor T24 haberinde. Danışmanı Bolton ya da Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den asker çekmeyecek demiş. Bir gerginlik var yani. Bugün Türkiye'de bakalım ne olacak. Erdoğan'la görüşmede de gündeme getireceğim demiş. O da inatçı kişiliğiyle bilinen bir kişi. Şahsiyet, şahıs. Yani böyle bir gelişme oluyor. Bir de şeyden bahsedelim. Yani ciddi bir şey var. Kapitalizmin hep herkesi, bütün toplumları öldürmekte olduğuna dair ilginç bir yazı çıktı El Cezire İngilizcesinde, Belen Fernandez'in. Yani çok ciddi bir şey, Birleşmiş Milletler özel raportörünün 2017 aralığında yaptığı bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Krallık, Hindistan ve Fransa'dan ve Japonya'dan toplamından daha fazla para harcıyor savunma dedikleri savaş harcamalarına derken, Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuk ölümleri oranı dünyada gelişmiş ülkelerdeki en yüksek oldu ve bunun yükselmekte olduğu da devam ediyor. Yani çok toplumun Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamen uyuşturucuya ve ilaç yani opioid denen ağrı kesicilere bağımlı olduğunu ve aşırı tüketimin de artık geri dönülmez bir noktaya getirdiğini, kredi borçlarının, öğrencilerin filan. Başkan Trump attığı son tweetinde de bundan bahsediyordu. İlaç şirketleri ülkemize zarar veriyor diyordu özetle. Bak duruma el koymuş işte. Yani Paris Anlaşması'ndan da çekilmesi büyük bir problem, yani sıkıntı yaratıyor gibi görünüyorsa da aslında yani çevre terörü bütün yani benzinli araçların bütününün üzerindeki şeyleri kaldırmasıyla feci bir duruma yükseldi diyor. Yani araba, kamyon, gemi filan nesi varsa mazot, bütün metan kirlenmesinin de sınırlarını kurallarını ortadan kaldırdı. Ve bütün denizlerdeki petrol sondaj operasyonları üzerindeki bütün kısıtlamaları da kaldırınca tam bir çevre ve ekoloji yıkımına doğru sürüklüyor. Öte yandan Ocasio-Cortez de çok ilginç bir çıkış yaptı. Yeni 29 yaşında seçilmiş, Temsilciler Meclisi'ne seçilmiş olan Alexandria Ocasio-Cortez, Demokrat Parti milletvekili. Aşırı zenginlere %70 vergi uygulanmasını gerekli kıldı. Eğer bunu yaparsak 10 yıl içinde 720 milyarlık bir gelir elde ederiz. Bunu da sağlık, eğitim ve diğer konularda kullanabiliriz diyor. Hiç de o kadar böyle tuhaf bir çağrıda değil diyor. Evet. Bunu da söyleyen kim? Nobel ödüllü iktisatçılardan geliyor. Paul Krugman'dan mesela, New York Times köşe yazarı. Zaten bunu epey zamandan beri söylediğimiz bir şey, uygulanması şarttır diyorlar. Başkan Trump'ın bu konuyla alakalı bir de mektubu vardı Twitter'dan, farklı alanları da kullanıyor kendisi. Bütçe krizine dönüşerek federal hükümetin 2 haftadır kapalı kalmasına yol açan Meksika sınırı örülmesi planını kongre üyelerine mektupla bilgilendirmiş bu plan hakkında. Ve demiş ki duvarlar işe yarıyor. Yasa dışı göçmenlik hiçbir şekilde ilerici bir şey değil. Adil, merhametsiz ve zalimcidir. Çok insan ölüyor. Hem bu konuda bu yola çıkanlar hem de onların geldiği topluma can güvenliği, kamu güvenliği ve para bakımından maliyete ihtiyaç var demiş. Ve duvarlar işe yarıyor. Onun için zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafında duvarlar örüyor. Evet demiş. İşte budur ya. Evet, böyle budur demiş. Yani. Mektupla ama. Tweet değil yani. Değil. İlk defa oluyor. Bilmiyorum, ben ilk defa gördüm. Heyecan verici bir şey. Yani hükümet kapalı olunca da bütün yani ücretsiz izinler de kaldırıldı. 10 milyonlarca kişinin çok ağır durumda olduğunu, çalışan emekçilerin durumunda olduğunu da söyleyelim. Ama işte böyle. Kapitalizm bizi öldürmeden biz kapitalizmi öldürmeliyiz diye Belen Fernandez'in ilginç bir yazısı vardı Common Dreams'de. Onu da tek gerçek sonuç ne kadar uzak görünürse görünsün kapitalizmi yok etmekten geçiyor diye ilginç bir araştırması vardı. İklim değişikliği konusundaysa ise yani şu kapitalizm meselesini tamamlayayım önce. Birleşmiş Milletler'in açıklaması var Deutsche Welle'den, Türkçe'den. İnsan ticareti mağdurlarının cinsel istismara da maruz kaldıklarını açıklıyorlar. Yani artık etik bir krizin içinde olduğumuz aşikar, yani kapitalizmin getirdiği bu noktada insan ticareti mağdurları aynı zamanda %60 oranında cinsel istismara maruz kalmışlar. Düşünebiliyor musun? Trajik. İnsan kaçakçıları, insan ticareti hepsi neredeyse 1/3'üne yakını cinsel tacize, ırza geçmeye falan maruz kalıyorlar. Kadın ve çocuklar en büyük mağdurları. Korkunç, trajik, senin de dediğin gibi. Ayrıca da Japonya şeyden de çıktı zaten, balina avcılığının bilimsel araçlarla kısıtlanmasına da, yani bilimsel amaçlarla serbest bırakılması için bunca yıldır bütün uluslararası hukuka aykırı davranan Japonya şimdi yeni bir şey de yapıyor ve tehlike altında türü bitmek üzere olan mavi şeyli, ne derler ona, yüzgeçli ton balığı Orkinos'a sushi kralı diye adlandırılan bir şey, meşhur Tokyo'nun o meşhur balık pazarında, evet, dünya çapındaki Tsukiji'nin yerini alan yeni balık pazarında müthiş bir rekor kırılmış ve dev bir mavi yüzgeçli Orkinos'a 3 milyon 100 milyon dolar tutarında para verilmiş. Ne kadar nasıl efendim? 3 milyon dolardan fazla. Bir balığa? Bir balığa, evet. Neyine verdiler acaba? Yüzgeçine mi? 278 kiloymuş ama. Maşallah. Bu türleri bitmek üzere. Güzel böyle ellerini açmış Japon iş adamlarının filan. Balığın büyüklüğünü, bak lan bu kadar balık diye gösteren fotoğrafları da var. Çok heyecan verici. Hepsini öldürsünler bence. İklim değişikliği yalnız Alp dağlarında yapılmış müthiş bir araştırma çıktı ortaya. Yani bir Royal Academy'den, Britanya'dan bir akademisyen, ünlü ressamların Turner ve Ruskin'in çizimlerinde bütün Alp dağlarında, Mont Blanc'da, ismi Chamonix'den Mont Blanc'a, işte böyle 1800'lerde yapılmış resimleri, harika sulu boya resimlerde gösterilen şeylerin aynılarını, fotoğrafını çekmiş. Hı hı. Buzulların durumunu. Bir bakalım nasılmış yeni durum. Berbat. Rezalet. Buzul falan yok ki. Yok mu? Bak bu hale gelmiş. Buzul, o Turner'ın olağanüstü resminde pırıl pırıl buzların bulunduğu Chamonix'deki şey tamamen bir bataklığa dönmüş vaziyette. Ama küresel ısınma yok değil mi? Malta yok gibi bir şey bu. Peki, aradan daha fazla da artık vakit kaybetmeyelim. Bu kapitalizm meselesini falan çok konuşmamız gerekiyor. Yalnız tek bir şey söyleyeyim. Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan, Türkiye'den bir haber vereyim. Gazeteciler tehditle sendikadan istifaya zorlanıyormuş. Bu medyada hiç görmediğimiz bir şey. Hangi gazete? Sözcü. Sözcü mü? Evet. Ben Hürriyet zannetmiştim. Türkiye Gazeteciler Sendikası Sözcü Gazetesi'ndeki üyelerinin istifaya zorlandığını belirtmiş. Gazeteciler Sendikası'na üye olan Sözcü çalışanlara istifaları için 3 gündür yoğun bir baskı uygulanıyor demiş Türkiye Gazeteciler Sendikası. Tek tek çağırıyormuş yöneticiler. İstifa etmeyenleri atacağız diye. Niye o zaman istifa etmeleri için zorluyorlar? Hı-hı. İstifa etmeleri için niye zorluyorlar? Madem atacaklarsa? Çünkü istifa ederlerse tazminat vermeyecekler. İyi de burada bir oksimoron yok mu? Zaten insanlar neden tazminat almamak için istifa etsinler? Var işte öyle. İşte Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi bir yandan yani, lafa gelince hukuku, vardı demokrasi ve özgürlükleri savunduğunu aktarmış sendika. Tabii. Sahibi yazarları ve çalışanları hukuksuz biçimde yargılanan gazetenin sendikadan her dönem dayanışma gördüğünü, Sözcü'nün kendi çalışanlarının ise anayasal hakkını yok saydığını söylemiş. Medya yöneticilerine çalışanın hakkına saygı duymaya öğreteceğiz demiş. Enerji Bakanlığı da 5 yılda 31 kişiyi sınavsız memur yapmış. Kayyum gibi bir şey Enerji Bakanlığı. Bu da hoş olmuş. Adalarda da 500 hayali seçmen tespit edilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Diken'in haberinde. Hayali seçmenler de oluyormuş. O kadar olur. Peki, ara veriyoruz ve şimdi şeye geçiyoruz. Haftanın karikatürlerine, İzel Rozental'le. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın, günaydın Ömer Hocam, günaydın Can. Günaydın İzel Bey. Günaydın Selahattin. Nasılsınız? İyi valla, yeni yılın ilk programındayız. Haftanın karikatürleri evet. Neler var? Valla özledik bir kere. Çok kötü bir espri yapabilir miyim ya? Canım çok çekti. Estağfurullah. Buyurun efendim. Yani hoca bir sene geçti aradan, özledim. Biz de öyle. Bir senedir görüşmüyoruz tabii. Valla ben biraz tatil yaptım. Karikatür dünyasına yurt dışından, şöyle Fransa'dan baktım. Yeni döndüm zaten. Hmm. İnanın içerideyken kanıksamış olduğumuz bazı şeyler dışarıdan bakıldığında insana biraz tuhaf ve oldukça farklı, absürt görünebiliyor. Yani mesela naylon poşet meselesine girmek istiyorum hemen. Bu konuda bir sürü karikatür gördüm Türkiye'de yayınlanmış. Ve bir türlü anlam veremedim. Mesela bir tane var. Coşkun Göl'e çizmiş. Anlayamadım. Karikatür o kadar ustalıkla çizilmiş ki haftanın karikatürlerine de almadan edemedim. Ben karikatürü anlatayım. Dilerseniz, yani daha doğrusu siz anlatırsanız, anlamlandırırsanız çok sevineceğim. Şimdi tabii sen bize Göl'e... sor. Anlamazsın karikatürden nasıl olsa. Yok. Yani şimdi şöyle bir şey çizmiş Coşkun Göl'e. Bir elinde böyle ayakkabıları ayak uçlarına basarak usulca sıvışan bir kişi. Kişinin kim olduğu anlaşılamıyor çünkü kafasında bir naylon poşet var. Naylon poşet geçirmiş kafasına. Bildiğimiz bir hipermarket zincirinin poşeti. Reklam olmasın diye söylemeyin isterseniz. Kişinin gittiği istikamet ise meşgul değil. Meçhul değil. Çünkü önünde bir ok var, bir tabela var. Tabelada da Malta diye yazıyor. Yani kafasına karpuzla poşeti geçirmiş kişi usulca Malta'ya tüyüyor. Ben anlayamadım. Yoktum burada ama. Evet, bilmiyorum. Biz de anlamadık. Malta yok. Çünkü Malta yok zaten. Ha yok. Evet, yani yok. Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyi, Kaptanı Deryası'ndan gelen mesaj öyle. Yani Malta'yı işgal edemeyince Malta yok diye yollamış. Rivayet o ki öyle. Aydınlatıcı oldu diyemeyeceğim ama neyse. Biraz daha çalışmam gerekecek demek. Evet, güzelmiş karikatür, müthiş. Evet, ben de diğer karikatürlere geçmeden bir anmayı gerçekleştirmek istiyorum. Daha doğrusu bir anmadan söz beş kişiyi anmak istiyorum. 4 yıl önce bugün 7 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine bir saldırı düzenlenmiş. Ve hatırlayacaksınız, derginin 5 önemli çizeri katledilmişti. Ben isimlerini tek tek almak istiyorum. Lütfen. Polanski, Tinius, Honore. Tinius Cartooning for Peace üyesiydi de, tanışıyorduk. Honore, Stefan Charbonnier ve Kabü. Evet. Yukarılarda bir yerlerden herhalde dünyanın bugünkü haline bakıp hala dalga geçiyorlardır diye düşünüyorum. Evet. Volenski'yi de özellikle ta gençlik zamanından beri izleyen biriydim. Çok üzülmüştüm. Türkiye'de çok gelmişti. Çok da seviyordu burayı. Evet. Evet. Hepsine ne diyeyim, yolları ışık olsun. Evet, aynen öyle. Yine ben 2018'in son günlerinde yitirdiğimiz iki değerli insanı da anmak istiyorum. Her ikisinin portreleri de çok sayıda karikatürcü tarafından çizildi, yayınlandı geçen hafta. İlki 28 Aralık'ta ölen yazar Amos Oz. Evet, İsrailli yazar. Ben onun Gizem Asya Genç adlı bir gazeteci tarafından 5 yıl önce Ağustos'ta kaleme aldığı bir makalesi var. Ve orada 10 yıl önce yine ölen Filistinli şair Mahmut Derviş, biliyorsunuz. Onunla ikisini, yani Amos Oz'la Mahmut Derviş'i birbirlerine benzetmişti. Oradan bir küçük alıntı aldım. İzninizle onu okumak istiyorum. Bir Arap Yahudi masaya ölülerini yanına almadan oturabilir mi? Yara izlerinin müsebbibiyle farklı dillerde aynı şeyleri anlatabilir mi? Kuşkusuz oturabilirler, hem de hiç tanışmamış olsalardı. Biri şair, biri romancı, biri Arap, biri Yahudi. Anne farkıyla aynı soydan. Şiir romana yükünür, roman şiiri içselleştirir. İki adam, ikisi de ev sahibi. Zannettiklerinden daha fazla benziyorlar. Birbirlerini belki sadece yazdıklarından tanıyorlar ama okuyucuya aynı şeyleri anlatıyorlar. barış mümkün ve korkan öfkeli gözlerle soruyorlar değil mi? Evet. Çok etkilendim bir yazıydı. Amosos çağımızın en büyük yazarlarından biri. Aynı zamanda 1977'den bu yana İsrail'in Barış Hemen Şimdi hareketinin de önderlerinden biri. Evet, hatta 28 Aralık'ta geçen yılın sonunda vefat etti değil mi? Onu kaydedememiştik. Evet, karakterden vefat etti. Evet. Hatta bu yıl biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödülü'nün adayları arasında da adı geçiyordu. Fakat Edebiyat Ödülü verilmedi bu sene bu cinsel çıkanlayan nedeniyle. Yine de bir ihtimal var çünkü sadece hayatta olanlara veriliyor Nobel Ödülü. Belirlendi de kim oldu ama gelecek sene açıklanacak. Evet. Portreyi, Amosos portresini İsrailli karikatürcü yine Abi Katz çizdi. Hatırlayacaksınız bundan birkaç ay önce Netanyahu'nun kabinesini de o Orwell'in ünlü eseri Hayvanlar Çiftliği'ndeki domuzlar olarak çizmişti. Evet. Ve anında da gazeteden kovulmuştu. Ben onu artık sosyal medyada buldum bu karikatürünü. Pusu'daki Panter romanına gönderme var karikatürde. Çok güzel bir portre aslında. Amos Oz bir ortaçağ keşişi kıyafeti içinde, elinde kas tüyü bir kalem, mum ışığı altında ve oldukça karanlık bir ortamda yazmaya çalışıyor, yazıyor. Masasının önünde ise yerde tüm haşmetiyle böyle uzanmış öfkeli bir panter var. Oz'un yaşam öyküsünü bilenler ve romanlarını okumuş olanlar için gerçekten çok anlamlı bir karikatür. Çok ilginç bir yaşam öyküsü var Oz'un. Evet. Yine anlamlı bir karikatür. İkinciyi hemen atlama yapacağım vakit geçirmeden. Kemal Gürkan Gürses'in bir eseri. Gerçekten o da çok başarılı bir portre. O da 31 Aralık'ta yitirdiğimiz değerli tiyatro sanatçımız Gülriz Sururi. Onun portresi. Gülriz Sururi için ta ilk gençlik günlerimden itibaren bana gerçekten tiyatro sevgisini aşılayan kadın diyebiliyorum. Yani tiyatro sevgisi yine onunla öğrendim, şey ettim yani. Ne bileyim, tiyatroya bağlılığım öyle başladı diyeceğim. Tiyatrocu Nedim Saban, Gülü Sururi'yi böyle salt batıyı taklit etmeyen, memleketin dertlerini farklı bir tiyatro biçimiyle aktaran bir büyük sanatçı olarak tanıtmış. Ve dört büyükte yenilik getirdiğini, bir morfin oyunuyla mesela hiper gerçekçi biçimsel yenilikleri getirdiğini, işte Türkiye'nin ilk o LGBT oyunu, Düşen'in Dostluğunda da Ötekin'in Hikayesi, Kurban oyunuyla da töre gerçeğine dikkat çektiğini falan belirtiyor ve Türk tiyatrosunda büyük iz bırakmış bir sanatçı diyor. Evet. Kemal Gökhan da zaten karikatürün altına yazmış izi kaldı diye. Evet. Engin Cezar ile Gülüş Sururi biliyorsunuz kalıcı bir iz daha bıraktılar. Gümüşsuyu'ndaki 5 katlı o binalarını Lisin Vakfı'na bağışladılar. Artık Matematik Köyü'nde bir Gülüş Sururi Engin Cezar Caddesi var. Gümüşsuyu'nda da Lisin Vakfı Gülüş Sururi Engin Cezar Kültür Merkezi açılacak yakında. Evet, bunlar çok önemli. Bu karanlık, alacakaranlık kuşağı diye adlandırabileceğimiz ortamda son derece önemli gelişmeler olarak anılmalı bence de. Evet. Bize de son olanca diriliğiyle, güzelliğiyle bize verdiği onur ödülünü onun elinden almak onuru da nasip oldu. Evet, evet. Gerçekten güzel bir anı. Peki karikatür programını biz taziye programına dönüştürmeden yeni yıla bari birkaç tane neşeli karikatürle girelim. Daha doğrusu ben birkaç tane yeni yıl iyi dilek karikatürü seçtim. Onlardan söz edeyim. Lütfen. İlki Belçikalı çizer Vado'dan geliyor. Nicolas Vado. Rengarenk bir karikatürü. Yağmur ormanlarına dalan bir iş makinesini görüyoruz. Operatör koltuğunda da çok tanıdık bir sima var. Tanıdınız değil mi? Galiba evet, Bolsonaro. Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Hemen yanı başında da ayakta o kara gözlükleriyle yüksek rütbeli bir subay dikili duruyor. onu tanımadım. Muhtemelen asker ağırlıklı o kabineyi temsil ediyor. Dışişleri, yani Çevre Bakanı olabilir o. Belki. Öyle yaşlı bir Adalet Bakanı, pardon. Öyle bir kara bıyıklı, kara gözlüklü. Evet, öyle biri var. Bir emekli general var. İşte Bolsonaro haykırıyor oradan. Brezilya ilerlemeli diye. Bir eliyle de Kevşer'in manivasını, böyle manivelasını şırak diye ileriye doğru hareket ettiriyor. Diğer elinde de tabanca var. Onu daha teşliyor. Tabancasıyla da evet, önünde kaçışan o güruh var. Bir kalabalık var önünde. Onlara ateş ediyor. Kimler kaçışıyor? Dikkatle bakarsak bir yılan var, sürünüyor yerde. Bir tane yerli var. Uzun kuyruklu bir maymun görüyoruz. Ve ellerinde gökkuşağı bayrağıyla eşcinseller herhalde. Onlar kaçışıyor. Ahtapot gibi bir şey var. O da kaçıyor. Evet, evet. Herkes kaçıyor. Herkes yani. Kaçıyor. Kaçan evet. Kaçana. Canlılar kaçıyor. Nikolava'da bu çok renkli, yeşil ağırlıklı yeni yıl tebriğini altta mutlu ve sağlıklı bir yıl diye imzalayarak sonlandırmış. Bu dilekleri katılmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Evet. İkinci yeni yıl dileğimiz Jean-Paul Vaumorin diye bir Fransız karikatürcü geliyor. O da dört kişilik bir Fransız ailesini çizmiş. Dördü de gaz maskesi takmışlar. İkisi ebeveyn, bir erkek çocuğu ve henüz kundakta olan bir küçük bebek var. Hepsinde de gaz maskeleri. Yüzlerinin ifadesinden anne babanın bezgin olduklarını, çocukların ise öfkeli görüyoruz. İki bebek de öfkeli, çocuk da öfkeli. Ailenin ayakları tamamen suyun içinde. Çünkü ortalığı seller basmış. Suda ölü balıklar var. Konserve kutuları yüzüyor falan. Ebeveynlerin kafası ise, kafaları ise gri bir duman bulutunun içinde. Oradan böyle görünüyor. Anne baba bir ağızdan çok iyi bir 2019 olsun diyorlar. Henüz konuşamayan bebek ise ne diye. Ne? Ne hoş tuhaf bir ses çıkartıyor. Sarı yelek giymiş. Bak, o çocuk da sarı yelek giymiş. Evet, onun da problemi o. Evet. Çocuk ise daha gerçekçi. Hipokritler yani, iki yüzlüler diye. Riyakarlar, iki yüzlüler. Evet, riyakarlar diye azarlıyor bebeğlerine. Bu da hoş bir karikatür olmuş. İyi yıl karikatürü. Son tebrik kartını ben Kafa Dergisi'nden seçtim. Emirhan Perker tüm duygularıma böyle şey olmuş. Tercüman olmuş. Evet. Evet. Şöyle bir akşamki diyelim yılbaşı eğlencesinden kalma, yorganını böyle başına kadar çekmiş bir kadın, bir tarafta o telefonundan dıt dıt dıt diye çalar saatin sesini kapamaya çalışıyor, bir yandan da söyleniyor yani aman daha koca bir sene var yapacaklarım için, yani 10 dakika daha yatayım. Evet. Altını da tüm uçucularımıza şahane bir 2019 diliyorum demiş Emirhan Perker. Ben bu karikatürden çok hoşlandım. Yani bugün yeni yıla başlayalı henüz bir hafta bile olmadı değil mi? Evet. Ay, tam evet, hafta. Tam bir hafta. Yapmayı düşündüklerim için daha önümde koca bir yıl. Tabii canım, bizim de öyle. Hadi iyi uykular diliyorum. Çok teşekkür ederiz İzel. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere, iyi haftalar. İyi yıllar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Böylece de programı burada bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back. Açık Gazete.